Citybord Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O rekordowo niskim bezrobociu wspominał w Kielcach na spotkaniu z wyborcami prezes PiSu. A w nowym roku szkolnym resort edukacji poszerza listę zawodów, w których można się kształcić. Technik aranżacji wnętrz, technik animacji filmowej, animator rynku książki, technik przemysłu drzewnego. Zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Oleksija Reznikowa zastąpi Rustem Umerow. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Kielcach powiedział, że bezpieczeństwo Polaków gwarantuje rząd, który prowadzi politykę ograniczającą bezrobocie do minimum. Dodał, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Bezpieczeństwo Polaków zapewnia rząd, który prowadzi przede wszystkim taką politykę gospodarczą, która ma między innymi za cel ograniczenie do minimum bezrobocia. I my dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie. Polska według Głównego Urzędu Statystycznego miała w lipcu najniższe bezrobocie od września 90 roku. Według GUS-u wyniosło ono 5%, a według Eurostatu, podającego dane za maj i opierającego się na innej metodologii, 2,7%. Od nowego roku szkolnego szkoły branżowe i technika mogą kształcić w 9 nowych zawodach. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek mówiła, że resort poszerza listę zawodów, w których można się kształcić, bo taką potrzebę zgłaszają pracodawcy. Wiceminister dodała, że nowe zawody to odzwierciedlenie potrzeb rynku pracy. Myślę, że są nawet ciekawe tutaj te zawody: technik aranżacji wnętrz, technik animacji filmowej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, animator rynku książki, technik przemysłu drzewnego, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń w gospodarce z odpadami, pracownik pomocniczy w tejże gospodarce. Początek nowego roku szkolnego już jutro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponuje parlamentowi odwołanie ze stanowiska obecnego ministra obrony Oleksija Reznikowa i powołanie na jego miejsce Rustema Umerowa, obecnego szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Podjąłem decyzję o zmianie na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Oleksij Reznikow ma już za sobą ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i nowych formatów współpracy, zarówno z wojskowymi, jak i ze społeczeństwem, powiedział Zełenski w wieczornym nagraniu w mediach społecznościowych. Reznikow stał na czele Ministerstwa Obrony Ukrainy od listopada 2021 roku. Rumuńskie władze potępiły rosyjski atak dronami na dunajski port w Reni na Ukrainie. W komunikacie rumuńskiego Ministerstwa Obrony podkreślono, że w żadnym momencie nie istniało zagrożenie militarne dla tego kraju. Rumuńscy wojskowi monitorowali w czasie rzeczywistym ostatnie rosyjskie ataki na Reni. Miasto leży w trójkącie granicznym między Ukrainą, Rumunią a Mołdawią i jest ważnym portem na Dunaju. Zeszłej nocy kilkadziesiąt rosyjskich dronów irańskiej produkcji przez 3 godziny atakowało infrastrukturę przeładunkową. Większość maszyn udało się Ukraińcom zniszczyć, ale co najmniej 3 spadły i zdetonowały ładunki wybuchowe, niszcząc około 13 tysięcy ton zboża. Eksplozje były słyszane z terenu Rumunii. Tamtejszy resort obrony potwierdził, że żadna z nich nie zagrażała militarnemu bezpieczeństwu kraju. Podkreślono, że Bukareszt kontynuuje monitoring swojej przestrzeni powietrznej, lądowej i morskiej. Rumunia to część tzw. wschodniej flanki NATO. Jej obronność jest systematycznie wzmacniana. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony nocne ataki Rosjan były nieuzasadnione i pozostają w głębokiej sprzeczności z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego. Piotr Piętka, Polskie Radio. Pociągi od dziś zatrzymują się na przystanku Kraków Grzegórzki. Chodzi m.in. o składy z Wieliczki i Skawinę. To także niektóre połączenia Polregio, m.in. z Krakowa do Bielsko-Białej. Od października z przystanku będą także korzystać pociągi jadące do Tarnowa. Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Bartłomiej Bujas. Bardzo nam się podoba, proszę pana, jako stary Krakowiak od urodzenia jestem po prostu zaczarowany tym. Teraz mamy tu piękny dworzec. Ja tu mieszkam, to myślę, że też skorzystam. Gdzieś pojedziemy. Hubert, gdzie pierwsza wycieczka? Do Wieliczki. Dobra. 7 minut przejechać na drugą stronę Krakowa i już jestem na miejscu. Gdzie pan będzie jeździł tym pociągiem? Na przykład. W stronę Wieliczki, w stronę Kalwarii, Wadowic. Czemu nie? Dziś wprowadzono nowy kolejowy rozkład jazdy. Najszybsze pociągi z Krakowa do Warszawy jadą teraz 2 godziny i 10 minut. Do Gdańska niespełna 5 godzin. Wrócił jednak remont kolejowej Zakopianki. Na trasie do stolicy Tatr kursują zastępcze autobusy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator, Mariusz Dąbrowski. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach, ale utrudnień wcale nie ubywa. Na autostradzie A2 między węzłem Torzym a węzłem Jordanowo na 37 kilometrze zapaliło się auto osobowe. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy, ale przed kilkunastoma minutami otrzymałem sygnał o odblokowaniu jednego pasa w kierunku centrum kraju. Autostradowa obwodnica Wrocławia bez zmian na A8 między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Południe na 8 kilometrze po kolizji trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Kudowy. Na S8 pomiędzy węzłem Wyszków Południa a węzłem Mostówka na 4 kilometrze zapaliło się auto osobowe. W efekcie tego pożaru zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 21 między Słupskiem a Ustką. Nieustające spowolnienia. I jeszcze trasa numer 79, odcinek Sandomierz-Kraków w Świniarach na 263 kilometrze doszło do zderzenia auta osobowego ze skuterem. Jedna osoba jest ranna, a trasa numer 79 na swym 263 kilometrze została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Poniedziałek słoneczny, tylko miejscami może się chmurzyć. Na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 20 do 25 stopni. Nad morzem od 19 do 20. Witamy i po raz pierwszy we wrześniu tego roku zapraszamy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. A rok to m.in. Aleksandra Fredry. Zrealizowane zostały w nim zarówno najsłynniejsze tytuły, jak i te mniej znane, gdyż hrabia zamknął je w szufladzie. Na ujawnienie po śmierci autora czekał szkic dramatyczny w jednym akcie pod enigmatycznym tytułem Teraz. Jest z nami autor adaptacji i reżyser owej jednoaktówki, Waldemar Modestowicz. Witaj po wakacjach w Trójce. Witam ciebie, Baszko, i witam oczywiście słuchaczy. Przygotowałeś tę premierę na prawie same 230 urodziny patrona roku. Odbyła się ona bowiem 11 czerwca w programie pierwszym, dodajmy, Polskiego Radia. Zacznijmy więc od początku. Teraz, bo jakkolwiek dwuznacznie by to zabrzmiało. Tak, no przy okazji takiej celebry jak rok poświęcony jakiemuś wspaniałemu twórcy, a Fredro niewątpliwie takim był, ciągle czytany, ciągle grany. Jest taka ambicja, żeby wstrzelić się dokładnie w dzień urodzin albo śmierci. Nam się prawie udało. Pomysł był nie do końca mój, ponieważ tak się zdarzyło, że od pewnego czasu dosyć często spotykam się ze znakomitą znawczynią teatru, a w szczególności Fredry, panią profesor Anną Kuligowską-Korzeniewską. I jakoś tak zapałaliśmy do siebie sympatią i pani Anna powiedziała, że ona ma takie marzenie, żebyśmy zrealizowali jakąś komedię. A w szczególności właśnie ten tekst, taki mniej znany. Historia jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście to teraz sprawia wrażenie takiego, powiedziałbym, roboczego bardzo. Ale historia jest dowcipna. Tutaj oczywiście troszkę się ulało hrabiemu goryczy i drwiny z tych nowych czasów, bo to jest, przypominam, tekst z drugiej połowy XIX wieku, czyli opisuje historię, no właściwie dla Fredry zaskakującą. W trakcie jego życia doszło do tak wielkich przewartościowań w ogóle relacji społecznych, ale też sytuacji ekonomicznej wśród społeczeństwa polskiego w Galicji, że próbował jakby zrozumieć, nadążyć zauważyć, odnieść się, jak ta sytuacja się zmienia. Oczywiście ciągle pisał o rzeczach najważniejszych, to znaczy no, takimi najważniejszymi rzeczami są miłość, relacje męsko-damskie, jest cała ta gra, którą się bawimy, która powoduje, że się w sobie zakochujemy i że chcemy się ze sobą związać i że chcemy mieć rodzinę, potomstwo, udane życie. A potem płaczemy i rozstajemy się. No właśnie, ale też Fredro zauważył, że to się zmienia, że nagle pojawi się kapitalizm, że te relacje dworkowo-sielskie, wiejskie, polskie, gdzie był dworek i młodzieniec szukający swojej oblubienicy i piękne dziewczęta z sąsiedztwa, że to wszystko się zmienia i wkraczają zupełnie nowe czasy i nowi ludzie, że ta cała gra, te podchody miłosne wygląda zupełnie inaczej, że kobiety same decydują o sobie, że takie niezależne, dobrze sytuowane mogą sobie same wybierać mężczyzn, a nawet kierują się nie tylko uczuciem, ale na przykład jedna z bohaterek tej opowieści jest kobietą, która gra na giełdzie, która ma majątek i interesuje się kursem, akcjami, całym tym rynkiem finansowym. To ją strasznie wciąga i właściwie to jest jakby sensem jej życia. Interesującą się polityką, to są zupełnie inni ludzie. On oczywiście opisuje te relacje, bo tam jest tak jak zwykle u Fredry, no po prostu szukają siebie młodzi mężczyźni i młode kobiety i próbują jakoś zawiązać się związki uczuciowe między sobą. Jak zwykle jest jakiś niedorajda życiowy, który nie może się do końca zdecydować, która mu się bardziej podoba, czy blondynka, czy brunetka. W ogóle to najchętniej nie wychodziłby z domu, bo też nie rozumie tych współczesnych czasów i nie bardzo zdaje sobie sprawę, na czym to wszystko polega. Ale są też oczywiście rzutcy, śmiali młodzi mężczyźni. Jest oczywiście jak zwykle jakiś Utracjusz, jakiś Bawidamek, przepiękny młodzieniec, który po prostu ma długi, ale próbuje się ustatkować i szuka dobrej partii, oczywiście ją znajduje. Rzecz dzieje się tu i teraz, w czasie jednego popołudnia być może. Jesteśmy w domu baronowej, która opiekuje się dwiema kobietami młodymi na wydaniu. To są jej bratanice, ale sama też jest podwójną wdową i właściwie też chciałaby jeszcze raz w życiu się zakochać. I oczywiście wszystko się dobrze kończy. Może nie dla wszystkich, ale to tak jest. Jeden musi ustąpić i trochę przegrać, żeby kto inny wygrał. To jest pisane prozą, więc to też ma taki bardziej walor współczesny, no bo przyjęcie tej konwencji fredrowskiego wiersza od razu powoduje umowę. A tutaj ludzie mówią takim współczesnym, XIX-wiecznym językiem. Mnie się wydaje, że ta historia jest bardzo fajnie napisana, barwne postaci, jest co grać. W związku z tym postanowiliśmy wspólnie z panią Anną jednak zaryzykować i to jakoś przenieść do radia. Co prawda nie była to prapremiera, ponieważ miało to już swoją realizację. Tak, tylko ja mówię, że troszeczkę to rozbudowałem, ponieważ tak naprawdę dopiero pod koniec tej historii pojawia się nasza baronowa, która puentuje całą sytuację, to żebyśmy od początku wiedzieli, na czym jej rola będzie polegała. Dałem jej rolę takiej narratorki, kogoś, kto wprowadza nas w tę historię, osoby dojrzałej, która dużo wie już o życiu, która oczywiście posługuje się słowami Aleksandra Fredry i te mądrości jedyne wierszowane, sentencje, jakieś jakby drobne dygresje co do tej sytuacji, która się rozwija w trakcie, one fajnie, mnie się wydaje, wypełniają tę historię i dają taki też czasami kontrapunkt, bo Fredro poza wszystkim, o czym może nie wszyscy wiedzą, był właściwie kimś w rodzaju takiego moralisty swoich czasów. Na jego sądach nad światem, nad życiem wychowywały się pokolenia, więc to wszystko, co nam przekazał na temat miłości, szczęścia, to wszystko, mnie się wydaje, jest jakoś tam istotne i ponadczasowe i ważne. Także daliśmy głos tej baronowej, żeby... Cytując wybrane fragmenty różnych innych jego sztuk, ale nie tylko. To może dwa przypisy, jeżeli pozwolisz, bo mówiłeś o tych dworkach, to one charakterystyczne naturalnie dla tego środowiska hrabiego, ale akurat akcja teraz toczy się, jak się domyślamy, we Lwowie, w mieście w każdym razie. Tak, bankierzy. To nie funkcjonowało w tych dworkach, to raz. Drugi przypis. Charaktery zostają poniekąd podkreślone poprzez to, że szczególnie panowie mają wieloznaczne nazwiska. Prawie jednoznaczne. Dobrze? Podziemski. O właśnie. Tam są mocne rysy, czy nawet może przerysowanie komediowe, ale tam postacie są bardzo żywe, barwne, z temperamentem, z takim ogniem napisane. Też jeśli chodzi o tych fredrowskich guzdrałów, jąkałów, tam też się coś znajdzie. Dziewczyny są bardzo ładnie zarysowane. Agata, ona jest pełna temperamentu, wigoru, życia. Ta Joasia druga zresztą też chce kochać i być kochaną, chce się bawić, tańczyć. Więc był materiał, zaprosiłem wspaniałych młodych aktorów. Oczywiście poza Marysią, która też jest młodą, wspaniałą osobą, bo niektórzy się skutecznie nie starzeją. Niemniej gra tam dojrzałą kobietę baronową. Natomiast do roli Agaty zaprosiłem Justynę Kowalską, wspaniałą aktorkę Teatru Narodowego. Do roli Joanny Dorotę Bzdylę, też wspaniałą aktorkę Teatru Polskiego. I młodzież też wyborna, bo jedną z głównych ról gra Maciej Maciejewski. To nasze pierwsze spotkanie w Teatrze Polskiego Radia, który zagrał właśnie tego bankiera naszego. Aktor obdarzony bardzo ciekawym głosem i niesamowitym temperamentem i takim talentem, który był dla mnie w czasie tego nagrania, no, całkowitym odkryciem. To może już tylko powrócę do postaci wdowy. Ona jest tutaj charakteryzowana. Podwójnej. Jest charakteryzowana jako osoba leciwa i taką gra, dodajmy, 40-letnia. Proszę Państwa, no i to teraz... To są grzechy, wiesz, XIX wieku. To 40-letnia teraz... kobieta była staruszką. Więc w tym sensie to nie jest teraz, bo teraz realia tak zmieniły się bardzo. Ale jeśli pozwolisz, dokończę. Proszę tylko. I przepraszam. Mateusz Ruś to ten nasz Ciamajda niezdecydowany. No i oczywiście dwóch młodych ludzi, Jakub Korda z Teatru Polskiego i Paweł Paprocki też z Teatru Narodowego. Znakomita grupa, bardzo nam się fajnie pracowało. Wydawało mi się, że Fredro się jednak troszkę zestarzał, ale nie. Aha. To może powróćmy jeszcze do tego motywu, który pojawił się na początku, że teraz ten utworek był schowany w szufladzie. I że sobie nie życzył hrabia, by go publikować i wystawiać za jego życia. No i teraz, czy analizując to dzieło, adaptując, zastanawiałeś się, dlaczego? Mogło to wynikać oczywiście z jakichś jego złych doświadczeń związanych z inscenizacjami jego komedii. Zresztą nie był w swoim czasie doceniony odpowiednio i krytycy literaccy, krytycy teatralni właściwie w większości go nie cenili. Nie zaliczali go do tego panteonu wspaniałych, wielkich twórców polskiego dramatu romantycznego. On był... Był z wczoraj jednak, bo przywiązany był do tradycji oświeceniowej. To mogło drażnić. Trochę tak, ale też wydaje mi się, że nie ceniono komedii jakoś tak wtedy, że... No, że podobnie jak dzisiaj. Że, jak teraz. Że, a on żył długo i uporczywie i przyglądał się rzeczywistości, no i pisał. Nigdy tego pióra nie złamał. Pisał sobie rzeczywiście być może bardziej do szuflady niż dla teatru. Tak, ona musiała być bardzo duża, bo to nie tylko teraz tam zimowało. To był jego kaprys. Na szczęście nie spalił, nie wyrzucił. Ponieważ jakoś tak też przymierzałem się do jednej z jego największych komedii, mianowicie do Ślubów Panieńskich. Czyli Magnetyzmu Serca. Tak, tak, do Magnetyzmu Serca. Że mistrz mimo tego upływu lat nie stracił swojej wrażliwości, swojego talentu, jeśli chodzi o dialog, o budowanie postaci. Nie wiem, czy to było skończone dzieło. Jakiś taki obrazek, który... szkic, który mógł być potem, nie wiem, wykorzystany do czegoś większego. No niemniej znakiem czasu było to, że zrezygnował z wiersza, że to jest już mówione normalnym, codziennym językiem, aczkolwiek ten język dalej jest barwny, piękny, kolorowy. Bardzo to była fajna praca, ciekawa. To też zastanowimy się słuchając, czy to teraz utwór pod tym tytułem jest teraźniejszy zarazem, czyli na ile on nie stracił swojej świeżości, aktualności, mimo oczywiście tych specyficznych cech XIX-wiecznego języka. A ja myślę, że dociekli i wrażliwy słuchacz jest w stanie tam znaleźć różne odniesienia, ponieważ to już był ten czas, kiedy te relacje stawały się dosyć oczywiście kapitalistyczne, że to społeczeństwo się zmieniało i że nagle ogromne znaczenie mają dziennikarze, ci, którzy kształtują opinię społeczną, że można komuś zaszkodzić albo komuś pomóc, że można wymóc na człowieku jakieś działanie. Mnie się wydaje, że tam jest sporo takich odniesień, które swobodnie możemy spróbować przenieść nawet do naszych współczesnych czasów, że co się zaczęło, co trwa dalej. To jeszcze skąd on czerpał tę ogromną wiedzę na temat człowieka, kobiety, mężczyzny, też obyczaju, bo przeczytałam i to chyba wszyscy wiedzą, którzy ukończyli szkoły, że on był samotnikiem. On się udzielał społecznie, on był oczywiście oficerem napoleońskim, ale nie miał specjalnie możliwości obserwować, skoro się zamykał. To mówisz o tym późniejszym okresie, ten wcześniejszy, jeszcze przed tą jego wielką miłością życia i jego prawie 10-letnim czekaniem na pozwolenie poślubienia jego ukochanej, która musiała się najpierw rozwieść, ale gdzieś tam się wczytałem, że w młodości był to awidamek, był to człowiek towarzysko rozrywany wręcz w tym środowisku modnej młodzieży salonowej. Czyli zgorzkniał po prostu. Myślę, że mógł zgorzknieć. Poza tym doświadczenia Wielkiej Wojny, jednak on przeszedł całą kampanię. Wszedł na Moskwę. I widział tę wojnę z bliska, więc to też zmienia ludzi. Poza tym wydaje mi się, że wiedział, co to jest miłość. Taka miłość prawdziwa, skoro potrafił 10 lat czekać na ukochaną i potem żył z nią długo i szczęśliwie i potem troszczył się o te swoje dzieci. Bardzo taki prorodzinny, taki powiedziałbym rodzinny współcześnie, więc ja go polubiłem. Poza tym ci, którzy znają jego twórczość, wiedzą też, że był bogatą osobowością. Cała ta jego twórczość tak zwana zakazana świadczy o tym, że miał bardzo duże poczucie humoru również na własny temat. I poza tym nie bał się obnażać swoich pragnień, słabości. Pisał o wszystkim, czym jest człowiek, o wszystkich namiętnościach, również o takich najbardziej tajnych stronach naszych pragnień, pożądań i naszych dusz. Namawiam do przeczytania tych jego wspomnień, 3 po 3, to jest przepiękny, barwny opis tamtych czasów, jego... Tuż po zresztą teraz powstał. Tak się plasuje teraz, bo dokładnej daty nie znamy. Posłuchajmy więc o tym, jak się zakładało rodzinę, na przykład. Zacznijmy wrzesień 2023 na scenie teatralnej Trójki, zamykając zarazem Waldemarze ostatnią wakacyjną niedzielę tego roku. Waldemar Modestowicz. Zapraszam Państwa do komedii Aleksandra Fredry. Uśmiechnijmy się. Teatr Polskiego Radia. Kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. Co zrobi, nikt nie wie. Aleksander Fredro. Teraz obrazek w jednym akcie. Dzień dobry, panie Podziemski. Chciałem właśnie iść podobno do ciebie. Masz jaki interes? To jest, właściwie mówiąc, zdaje mi się, że tak dalece nie. Ale chciałem pójść od tak na pogadankę. Aha. Ja zaś mam ci list udzielić, który odebrałem od twojego wuja, Mateusza. O. Tyczy się po części i ciebie, więc pozwolisz, że go w całości przeczytam. Kochany sąsiedzie, na twoją składkę nic nie dam. Egoista. Za wiadomości o mojej rodzinie dziękuję, ale córki moje są pełnoletnie i mają własny swój niepodległy majątek. O. Mogą zatem robić, co im się podoba. Jak sobie pościelą, tak się wyśpią. Dobry tatuś. Leon byłby wprawdzie stosowną partią dla Agaty, ale nim się ten mazgaj... O, mazgaj. No, przepraszam, ale czytać muszę jak napisane. Czarno na białym. Dobrze, dobrze. Czytaj bez ceremonii i komentarza. Ale nim się ten mazgaj... Już słyszałem. Nim się wygóźdrze i pannie włosy posiwieją. I on to telegrafował? Nie, ale napisał. Słuchaj dalej. Nareszcie pani baronowa, moja kochana bratowa, miała już 2 mężów. A zatem będzie mogła moim córkom w każdej okoliczności udzielić praktycznych i wiernokonstytucyjnych rad. Całuję wszystkich serdecznie, najserdeczniej i błogosławię 100-krotnie, ale nikomu nic nie dam. Zawczasu powiadam. Zostaje twoim et cetera, et cetera. Mateusz. Pięknie i wyraźnie. Cóż ty na to? Ja na to, że mój szanowny wujaszek raz za gorąco, a raz za zimno kąpany. Prawdziwie, już na tym świecie nie ma teraz rozsądnych i rozważnych ludzi. I jakiejś to odmówił ci składki? Składki na tajne cele. Spodziewam się, że i ty obfitej nie odmówisz pomocy. Zobaczę, zobaczę. Ale na cóż ta składka? Powiedziałem, na tajne cele. Tak. Ale zdaje mi się przecież... Już ci dla siebie nie schowam. O, tego jestem pewny. I z tego względu wszyscy, podobno, mogą być spokojni. Ale jednak należałoby się zastanowić pierwej. Tajne, tajne. To dobrze dla tych, co biorą, ale nie dla tych, co dają. Teraz trzeba tylko dawać. Jak mi nie dasz, dzienniki ogłoszą, żeś gałgan. Wyrok bez sądu, ależ to okropny, obrzydliwy terroryzm. Teraz taki zwyczaj i obyczaj. Dzienniki przeciwne zdanie mogą obrzucać błotem, ale terroryzmu nie ma. Wszakże wolno dać albo nie dać. A prawda i to, wolno dać albo nie dać. A może tylko obiecać? O, tego nie zrobisz. No zapewne, że podobno nie zrobię. Lubo i to teraz zwyczaj i obyczaj. Daj i kwita. Daj i daj. Łatwo mówić, ale jak dawać nie stanie... W ten czas brać będziesz. Nie rozumiem. Podobno... I rozumieć nie potrzebujesz. Dziś saldo mortale na dziennym porządku. Tak do góry nogami? Ale jak się na nogi nie wróci... To się spadnie na głowę. Piękny aspekt. Piękne, niepiękne. Tak będzie. Co nagle, to po diable. Ja zawsze powtarzam, zastanowić się pierwej trzeba. Namyślać się bardzo dobrze, ale wszystko ma swoje granice. Już rok cały namyślasz się i bałamucisz pannę Agatę. Jak to bałamucę? Bałamuciłbym, gdybym powiadał raz biało, a raz czarno, ale nigdy nie powiadam, bo sam nie wiem. Zdecydować się jednak trzeba. Pani baronowa jest ci bardzo przychylną. Nawet powiem, bardzo cię kocha. Panna Agata nie byłaby także od tego. Ale wiesz mi, mój Leonie, ja wiem z różnych stron, co się dzieje. Staraj się zakończyć ten interes prędko. Prędko? Jak to prędko? Co to prędko? Ja tego wyrazu nienawidzę. Nigdy nie jadę koleją żelazną. Nigdy nie telegrafuję. Wszystko to ruchy piekielne. Prędko, prędko. Łatwo głupstwo prędko zrobić. Ale nie prędko można odrobić. Cóż można zarzucić pannie Agacie? No nic, zupełnie. Bardzo kocham moją kuzynkę Agatę. Nie wiem tylko, czy może, jak się zdaje, nie więcej kochałbym Joasię. Oho! Panna Agata, panna Joanna, dwie razem. To już siadać na dwóch stołkach. Ale między dwoma łatwo pieprzu utłuc. Między dwoma. Ja jednego jeszcze nie mam. Agata bardzo rozsądna, ale podobno, zdaje mi się, czy trochę cokolwiek niezarezolutna. W każdej okoliczności puszcza się zaraz cwałem i to z kopyta. Fe, to nieładne dla panny. To weź Joannę. Joasia trochę, podobno, trochę trzpiotowata, ale wesoła. A ja podobno lubię wesołość. Lubię nawet śmiać się czasami serdecznie. Ale powoli. Powoli, niekrzykliwie. Zatem wolisz Joannę. Tego sobie jeszcze sam nie powiedziałem. Dwie kuzynki, obie ładne. To kara boska. Agata brunetka, Joasia blondynka. Róbże teraz, co chcesz. Przynajmniej możesz powiedzieć, co wolisz? Włos czarny czy jasny? Ach, gdybym to wiedział, mógłbym się zdecydować. Prawdziwie ten stan niepewności staje się nieznośnym. Od kanarka w powietrzu, lepszy wróbel w dłoni, nie złapie pies zająca, jak za dwoma goni. Dobre stare przysłowia i te miej na względzie. Myśl pierwej o majątku, na miłość czas będzie. Dzień dobry, Leonie, jak się masz? Panie Podziemski, żona, dzieci, zdrowe? Dziękuję pani, wszyscyśmy zdrowi. A cóż tam konspirujesz z moim kuzynkiem? Prawda, konspirujemy i to nie żartem. Tak jest, zdaje się, w samej rzeczy, że podobno nie żartem. I zdaje się, że będę ci mógł wyjawić rezultat naszej narady. O, coś zatem ważnego. Bardzo ważnego, jak się zdaje. A mnie się zdaje, podobno... że będę mogła was wysłuchać, ale nie teraz, za pół godziny. Za pół godziny? Tylko kupony obecne. Ale ja się nie śpieszę. Możemy pomówić dziś wieczór, albo jutro, albo pojutrze. O, kochany Leon, nigdy z jutra nie wychodzi. Kiedy pani będziesz miała do czynienia z kuponami, prosiłbym o mały datek na moją składkę. Ależ niedawno panu dawałam. Bardzo jestem wdzięczny. Ale to była składka na moją szkółkę astronomiczną. Szkółkę czysto ludową. A teraz pan zbierasz na... Na 6 posągów wielkich ludzi współczesnych w Galicji. A te mi są? Klub nasz jeszcze nie zawyrokował. Zdania są podzielone. O, to będę więc czekała, aż zgoda nastąpi. Mogę spać spokojnie. Całuję rączki. Mam obietnicę. A teraz nie będziemy przeszkadzać. Możemy pójść do siebie i cygara zapalić. Ale jak to? Jak to? Bez najmniejszego zastanowienia się poprzedniego? Żartuj sobie, ale rozważnym być nie przestanę. Za rezolutna podobno. Najprzyjemniejszym zastaję panią zatrudnieniu. Czy mogę pomagać? O, nie, dziękuję. Ale proszę siadać. Co pani każesz? Cieszę się, że przyszedłeś, panie Wiener, bo właśnie rady potrzebuję. Co pani każesz? Pan jesteś bankierem? Uczestnikiem w kilku bankach. Więc możesz wiedzieć najlepiej, czy prawda, że alfeldery znacznie spadły? Bynajmniej. Utrzymują się w kursie. Aż! Abrahamek zatem chciał mnie oszukać. Dlaczegoż państwo wdajecie się z tymi pokątnymi cyganami? Ach, bo patentowi nadto kosztują. A teraz, za moje kupony, jakie papiery radzisz mi pan kupić? Priorytety jakie? Co? Mało ruchu. To dobre tylko dla starych panien, starych kawalerów. Losy tureckie? Chyba tylko dlatego, aby zostać kiedyś świętym tureckim. Może czerniowieckie? Za późno. Obdarto je już z łyka z kretesem. Ale co pani mam powiedzieć? Będzie w niejakim stosunku z jej zapytaniem. Panna Agato... Tak wysoce cenię sobie jej praktyczne usposobienie, że pozwolę sobie przemówić teraz bez większej ogródki. Panno Agato, ja się w pani nie kocham. Wiem o tym. Proszę mnie zrozumieć, powiedziałem nie kocham się, to jest nie ulegam temu sentymentalnemu, romantycznemu, rozpaczliwemu zawrotowi, który gorączką wzbudzony długo trwać nie może. Ale kocham panią, szanuję, poważam, a zwłaszcza uwielbiam jej rozum praktyczny. O, dziękuję. Dziękuję panu za pochlebne zdanie, ale do czegoż pan sięgasz tą przemową? Zaraz powiem. Mam lat 36. Mam udziały w kilku bankach i spekulacjach. Acz 5 lat już bankierem, nie zdarzyło mi się jeszcze nikogo obedrzeć. Moja reputacja czysta. Mam nadzieję korzystnego ferwalktum fratostwa, albo zaszczytnego baronostwa, albo i ministerstwa. Bo teraz u nas wszystko możliwe. Nawet dobre finanse i dziennikarstwo uczciwe. Tyle o sobie. Pani jesteś pełnoletnią. Masz niezawisły majątek macierzysty wszak, prawda? Tak, w samej rzeczy jestem zupełnie niezawisłą. Gdybyśmy zatem połączyli nasze losy? Ależ to deklaracja formalna. Najformalniejsza. Byłbym nader szczęśliwy, gdybym pomyślną otrzymał odpowiedź. Nie odmawiam, ale muszę pierwej zastanowić się nieco. Ta myśl jest dla mnie całkiem nową. I właśnie dlatego dobrą, że nową. Tylko nowe akcje mogą korzyść obiecywać. Oj, być może, ale jednak to trochę za nagle. Czas płaci, czas traci. Panie, masz w różnych pewnych papierach 50 tysięcy złotych reńskich w srebrze. O, pan to wiesz. Nie byłbym bankierem, gdybym nie wiedział, co kto ma w kieszeni. A prawdę mówiąc, cudza kieszeń jest poniekąd i naszą. Mogę wykazać czystego dochodu do 3000 złotych reńskich. Nasze majątki mniej więcej stosowne. Co zaś do osobistości, racz pani dać wyrok łaskawy. O. Wyrok, wyrok. Ale pierwej trzeba porozumieć się dobrze. Pan mi powiedziałeś, że się we mnie nie kochasz. Nie kocham się romantycznie, sentymentalnie, rozpaczliwie, ale kocham panią ze wszelkim uwzględnieniem rozsądku. A tak, rozumiem, rozumiem. Inaczej bym nawet nie uwierzyła. Ale co mi pan powiedziałeś, ja toż samo powtórzyć muszę. Ach, pani, jakże bym śmiał to pomyśleć. Tak, tak, tak, teraz, ale potem kto wie. Gdybym poszła za mąż, chciałabym, aby w naszym małżeństwie wszystko zawsze było wet za wet. Bardzo słusznie. Romansów nienawidzę. Czyste złoto. Chcę pozostać panią mojego majątku, to wyraźnie oświadczam. Ja też zupełnie tak rzeczy pojmuję. Wiem, z kim mówię. Proponuję pani to, co nazywają w salonowym świecie un mariage de convenance, a my nazwiemy korzystny, wspólny geszeft. O, chcę być panią mojego majątku. Wspólnie nim zawiadywać będziemy. No wspólnie, wspólnie, ale gdzież gwarancja, że wspólnie? To rzecz adwokata określić dokładnie. Pan Leon Chwiejski, jak mnie wieści dochodzą, może większą na pozór dać pani gwarancję. Jest człowiek uczciwy i ma dobrą, a raczej dużą wieś. Ależ, o mój Boże, co to teraz wieś znaczy? Kłopot, nic więcej, nieustanny tyfus agronomiczny. Pracujesz rok cały, a przyjdzie do zbioru gorączka, a najczęściej konsumpcja. O, to rzecz męża. Rzecz przyjemnego albo nieprzyjemnego pożycia. Na wsi teraz każdy jest bezwzględnym panem, a właściciel tylko sługą i niewolnikiem zobowiązań. Nigdy nieodwzajemnionych. I wieś ma swoje zalety. Żadnych, ma. Żadnych ręczę pani. Tam kradnie kto może. I to nie jutro, ale dziś, zaraz. Wszędzie zawiść i nienawiść. A te ciągłe szykany niższych urzędników, a te nienasycone żołądki powiatowe, a to nieustające, jak woda płynące żebractwo. Wszystko to teraz na wsi nie pomaga do strawności. Moja panna Agato, wierz mi, kuponek. Kuponek? Kuponek, akcje, obligacje. To arkan swobody i nieomylnego dochodu. No, panno Agato. Daj mi rączkę i niech koniec będzie. Ze strony pani baronowej spodziewam się, że żadnej nie będzie przeszkody. Oj, żadnej. Rzecz skończona. Prawda? Tak, to niby. Reszta to przy transakcji. Do ojca zatelegrafuję. A nie ma potrzeby. Mego ojca telegrafy zawsze straszą. Analist będzie dość czasu i z pewnością można się spodziewać pomyślnej odpowiedzi. Wierz mi pani, że nie będziesz żałowała swojego przedsięwzięcia. Bo to teraz mąż rozsądny, rzadki Feniks. Nie chcę obmawiać, ale prawdę powiem, że teraz na mężów spadła jakby jaka zaraza. Iść za mąż teraz równa się cholerze. Raz, dwa, trzy i fiu, do góry nogami. A kto winien? Zawsze jegomość. No, idź pani teraz do baronowej. Trzeba zawsze wszystkie formalności wypełniać sumiennie. Ale... widziałem wchodzącego tu Podziemskiego. Strzeżcie się, bo to niebezpieczny obywatel. Wszędzie jest, wszystko chce wiedzieć. Agitator niezmęczony, ale tylko w granicach słowa, bo jak przyjdzie do czynu, niknie jak kamfora. Lubi sztuczne ognie ludowych demonstracji. Za popularność? Duszę by sprzedał. Dobrze się przy tym nazywa. Podziemski, bo pod ziemią tylko nurtuje. Śliski i giętki jak glista. Jak cień się przesuwa. Oj, znamy my go dobrze i niewiele cenimy. Zgoda? Zgoda. Prawdziwie zdaje mi się, że dobry zrobiłam interes. Nie było czego czekać. Moje wszystkie rówieśnice już mają po kilkoro dzieci. O, nareszcie teraz, jak się oglądam na młodzież, rozpacz bierze. Albo kwindeczowi rycerze, którym przygrywają lichwiarskie fujarki, albo sami tacy wielcy ludzie, którym teraz kluby posągi stawiają. O, wiatr. Wiatr. Nic prócz wiatru. W dawnych czasach rycerz prawy, lubo zdobion wieńcem sławy, lubo staczał krwawe boje, nim oświadczył miłość swoje. Ku czci drogiej swej kochanki w turniejowe wjeżdżał szranki. Tam na kopią dzielnie gonił, po 10 zsadzał z koni i dopiero gdy się skłonił wziąć nagrodę z lubej dłoni, błagał, aby w sercu miła kochać mu się przyzwoliła, by mu wolno pod jej barwą kruszyć kopie, miecze ścierać, dla niej tylko żyć, umierać. O, no, panowie, nim wypaliliście wasze cygara, ja skończyłam wielki interes, który będzie miał wpływ na całe moje życie. Ty tak prędko? Można się zapytać, jaki ten interes tak wielkiej wagi? Leopold Wiener prosił mnie o rękę, a ja ją przyrzekłam. Co ja słyszę? To pan Leon miał ten sam zamiar. Doprawdy. Świadczy się podziemskim i o tym władnie chciałem z tobą dziś, jutro pomówić. Ależ kochany Leonie, o, zdaje się, że miałeś ku temu dostatecznie czasu. No, prawda, niełatwo się decyduje, ale jak raz wezmę przedsięwzięcie... O, jak wezmę? To ręczę za stałość niezłomną. Oj, Leonku, byłabym twoją rękę przejęła bez wątpienia. O. Ale lepiej, że się tak nie stało. Będę zawsze cię kochać, jak brata, ale bylibyśmy ze sobą pewnie nieszczęśliwi. Ty musiałbyś mnie zawsze hamować, a ja ciebie podganiać. Ale moja panno Agato, pozwól sobie zrobić uwagę, że to z bankierem śliska sprawa. O! Wyłącznie przeciwko Winerowi nic nie mam. Ale teraz bankierów jak grzybów, no, po słodzie. Same bankiety, miasto przeistoczone. Dawniej nie było Żyda bez brody, teraz nie ma brody bez Żyda. A wszyscy pokazują gruszki na wierzbie. Biada, kto uwierzy. Oj, wiemy to wszystko. Nie chcę rzucać kamienia na nikogo, ale tylu finansistów po giełdach włóczy się wolno i swobodnie, że dla równouprawnienia zapewne i w kryminałach zdjęto teraz łotrom kajdany. Oj, no. Być może, ale nie o tym mowa. Nareszcie wszelka rozprawa zbyteczna, bo rzecz skończona. Ach, tak prędko, tak nagle, galopem, trwałem, to nie do przyjęcia. Taką rzeczą trzeba tylko teraz życzyć wszelkiej nadal pomyślności. Ale chcieli pani przynajmniej opisać się dokładnie. Może mógłbym parę słów napisać? A, nie, dziękuję panu. Mamy swojego adwokata. Ach, nie takiego męża chciwa moja dusza, którego włos zrzedzony czas pudrem przyprusza, którego krok chwiejący jak z długiej podróży, mimo częstych podrygów, chęć spoczynku wróży. Co nad przeszłość innego nie dając dowodu, jest jakby własny portret malowany z młodu. Lecz takiego, którego usta jak korale łatwo miłość wyrażają, nie głosząc jej wcale, który życia zarzewiem przez palące oko łamie wszelkie zapory. Tu sięga głęboko, wdzięczny, młody, co serca pociąga do siebie, jak nam malują bogów lub jak widzę ciebie. Pani baronowa nie skończyła jeszcze toalety. Winszuję, panie Leopoldzie, winszuję serdecznie. I masz czego, to mogę śmiało powiedzieć. Ja ci teraz podobno zazdrościć muszę. O, nasz uczony publicysta. Nasz słynny finansista. No nie zaczynajcież tak wcześnie waszej zwyczajnej wojny. Nie ma żadnej nigdy wojny, bo ja nigdy się nie bronię. Podziemski prześladuje mnie zawsze, że mam trochę długu. Trochę. Że mam dużo długów. A wiesz dlaczego? Bo zawsze dawałem, a nigdy nie brałem. To bardzo nierozsądnie. O, rozsądnymi wszyscy być nie mogą. Nareszcie moje długi nikomu nie szkodzą. O, bardzo przepraszam, bo jak dłużnik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęsie. To taką rzeczą będziesz zawsze zdrów jak słoń, bo ci nic winien nie jestem. Bogu dzięki. A także Bogu dzięki, że są tacy, którzy na to nie uważają. Może komu jaki tytulik zapachniał? Słuchaj no, panie Podziemski. Masz wielki rozum i czynność nieustającą, ale masz jedną wielką wadę. Dobrze, że tylko jedną. A jakaż to wada? Zawiść przeszłości. Nie rozumiem. Masz znaczny majątek i znaczną wziętość, ale gdybyś wszystkiego miał i w dwójnasób, nie uśmierzyłoby to twojej złości, żeś nie wyrósł tak wysoko, jak sięgało twoje oko. Gdybyś mógł, chciałbyś wytruć jak szczury całe pokolenie tych, których ojcowie pamiętają, że im twój ojciec niegdyś co tydzień brodę goli. To twój nagniotek, mój panie Podziemski. Ale bez słusznego powodu. Raz, nie ma nic krzywdzącego, zwłaszcza jeśli dobrze golił, a powtórę, że ani ty, ani twój syn nie będziecie już nigdy w podobnym położeniu. Tym pewniej, że teraz moda całe brody zapuszczać. Erneście, tych słów nigdy nie zapomnę. O, nie wątpię. Nie wątpię. Dobrze mu powiedziałeś, ale zrobiłeś sobie nieprzebłaganego wroga. Wiem o tym. Ale gdyby wszyscy nie zawsze omijali, ale czasem i deptali, mniej byłoby w świecie takich podziemnych, zawiścią i jadem pryskających skorpionów. Z tym wszystkim powiem szczerze, że długi już mi się przykrzyć zaczęły. Nie jeden to powiada. No. Nie chcę stawać w rzędzie tych współczesnych reformatorów, którym nie tyle idzie o zbogacenie się własne, jako zubożenie tych, co więcej od nich mają. Chcę po trosze moje długi amortyzować. Bardzo rozsądnie. Pochwalasz? Zupełnie. No, a więc proszę cię na moją pierwszą finansową operację o 15 000 na 10%. Kochany Erneście, kocham cię jak brata rodzonego, ale nie dam ci ani grosza. Byłoby to wtrącać cię w jeszcze większą przepaść. Nie chcesz mi pożyczyć na 10%? Nie. Prędko się zdecydował. Sumienie mi nie pozwala. A sumienia zanadto do studia bów. A gdybym ja dała potrzebne zaręczenie? O nie, ależ... Na pani zaręczenie? Każdego czasu służyć. Oj, ależ Joasiu, moja droga Joasiu, czy ty się zastanowiłaś, że to cię skompromituje moralnie, materialnie? Niezawodnie i bardzo. Tak jest, niezawodnie, ale... Panna Joanna nie jest z tych panien, które jakim kto powie kocham panią, odpowiadają co pan ma. Bardzo rozsądnie. Wyspowiadałem się szczerze i dokładnie z wszystkich moich grzechów i otrzymałem rękę panny Joanny. Ależ zastanowić się trzeba. Dobrze, zastanowiliśmy się i rzecz skończona. Kiedy tak? Winszuję. Teraz, panie szwagrze. Szwagrze? Panna Agata raczyła mnie uszczęśliwić ręką swoją. No. Agato, co ja słyszę? Co za szczęście niespodziewane. Dwa wesela w jednym dniu. Idźmy zatem pro forma do pani baronowej. Należy podziękować za pieczołowitą opiekę naszych panien. Prawda, należy pójść do pani baronowej. Czyliż tylko uciech i rozrywek w małżeństwie upatrywać trzeba? jestże młodość wieczną, abyśmy zapominali o późniejszym wieku. Za nic, że liczyć uczciwość, łagodność, stałość charakteru tego, z którym mamy przebyć jak wiosnę, tak i zimę życia naszego. Męskimi tylko cnotami mężczyźni zyskać mogą serca nasze. Dobra sława męża jest także sławą żony, a jednostajna spokojność jest podług mnie istotnym szczęściem. Moja Joasiu. Joasiu, wszystko to dobrze. Dobrze, ale zdaje mi się, żeś się teraz trochę pośpieszyła. I bardzo, bardzo. Bynajmniej. Tak nagle. I ty, moja Agatko, nie namyślałaś się zbyt długo. Oj, tak, ale Wiener ma to... pieniądze. I to coś znaczy? Za prędko. Nie do pojęcia. Ernest wprawdzie bardzo miły, przyjemny. Jakoś nie zauważyłem. Ale Ernest trochę lekkomyślny. Trochę za wiele. Wszyscy chwalą jego dowcip. Oj, dowcip. Moja Joasiu, nie rentuje się zawsze. Tańcuje jak anioł, mówi po francusku. Jak Francuz. I zadłużony teraz, jak Francuz. O, zadłużony. Co to znaczy? Przez to można żyć przyjemnie. Oto państwo starogrodcy. Całe życie gospodarują, zbierają, oszczędzają i wiecznie się kwaszą. A państwo niezapłatyńscy, o których już w dzieciństwie słyszałam, że bankruci, żyją sobie wesoło, dają bale i obiady i wszyscy ich kochają. Nareszcie, vogue la galère! Nikt jutra nie zgadnie, a na troskę zawsze będzie dość czasu. Ernest przy tym dał mi solenne słowo honoru, że teraz już długów będzie się starał nie robić. Ależ, moja Joasiu, ja byłbym się może podobno zdecydował ożenić się z tobą. Ty ze mną? Dlaczegoż tego pierwej nie powiedziałeś? Miałeś, zdaje się, dość czasu do namysłu. A teraz, jak przysłowie powiada, kto pierwszy do młyna, ten pierwej miele. A pytlu nie brak, jak uważam. Kocham cię jak brata. Zawsze jedna piosenka. Ale twoją żoną nie mogłabym być nigdy. Dlaczego? Bo zanudziłbyś mnie na śmierć. Ty zawsze powoli, a ja zawsze... Źle czy dobrze, ale prędko. Te kobiety szaleją z tym prędko. Ależ kiedy nie zawsze można prędko. Bo chcąc żyć z ludźmi, nie dość prawdami szafować, nie dość być strasznym, trzeba płeć piękną szanować. Słabość jest naszym dziełem, naszą bronią wdzięki, lecz te oręż z niejednej wytrąciły ręki. Nie zmieniaj, bać pan prawa, które niebo daje. Nam w miłości rozstrzygać, wam błagać przystaje. W pięknym czuciu serc naszych przymus nie jest znanym i musi być podległym, kto chce być kochanym. Kochana baronowa przychodzi udzielić błogosławieństwa siostrzenicom swoim. Dobrze, moje dzieci. Nie wiem tylko, czy moje słabe nerwy wystarczą na te emocje. Winszuję ci, kochana Joasiu, twojego wyboru. Tak świetnego, tak eleganckiego. Agato? Tak? No niech cię pobłogosławię. Zaraz, kochana ciociu, tylko kasy zamknę. No, wypełniłam sumiennie powierzoną mi opiekę. Chciałabym obszernie do was przemówić, ale Nie wiem, czy na to sił wystarczy. Pozwolicie mi, że się cofnę trochę w dalsze czasy. Kiedy boginie Olimpu stanęły przed sądem Parysa, on oddał jabłko Wenerze. Udowodnił tym samym, że miłość jest wyższą nad wszystkie potęgi. I w samej rzeczy. Doskonale, wybornie. Każde słowo warte dukata na wielki kamień, ale godzina zmusza mnie iść do banku. I ja muszę udać się do jubilera. Panna Joanno zgadnie pewnie po co. A wszystko galopem, galopem. Agato, możemy odprowadzić tych panów przez ogród do bramy. Tak, tak. Służę pani. Jestem i będę zawsze na rozkaz. Wszystko słyszałem. Zdaje się, że nie zupełnie stało się podług woli pani baronowej. Cóż miałam robić? Moje biedne nerwy, jestem tak cierpiącą. Ale ty, panie Leonie, niedobrze wyprowadziłeś ten interes. A mówiłem, radziłem, ostrzegałem, a? Teraz młodzi panowie idą krok naprzód, krok w tył, a potem się dziwią, krzyczą w niebogłosy, że ich omijają i wymijają. Ależ duch czasu pędzi, trzeba iść z czasem, nie pomoże. Kto staje, ten się cofa. Niech się zdrów cofa, jeżeli może. Tak, jeśli może. Ruch wsteczny zawsze niebezpieczny. Szalony, jeszcze niebezpieczniejszy. Ale rozumiem, rozumiem. Co teraz nazywają iść z czasem, to dawniej oznaczano przypowiastką, kiedy wleziesz między wrony, trzeba krakać jak i one. Ale taką rzeczą liczba tylko znaczy. Człowiek sam przez się póty jest nulą, zerem, póki jakiej kreski przed sobą nie dostanie i nic zmienisz w kwotę. Staraj się więc o taką kreskę. Starałem się i o dwie. Obie spadły jak kamień w wodę. Teraz będę musiał decydować się da capo. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Musisz raz wyjść z tego przykrego położenia, Leonie. I ty, szanowna pani baronowo, wiecie, co wam poradzę? Pobierzcie się ze sobą. I niech się dudki mnożą. O, dla Boga! Co ty mówisz, podziemski? Jestem tak nerwową. Ale... Jestem gotowa ponieść wszelkie możliwe ofiary. Ale... Ale, Leonie, ty jesteś, trochę młodszy. To fraszka, że ja młodszy. Gorzej, że ciocia o wiele starsza. Co to wszystko znaczy? To rzecz losu. Starzy żyją częstokroć, kiedy umierają młodzi. No, Leonie, spodziewam się przecie, że nie powiesz wyraźnie nie. Zapewne, ale... A więc kto nie powiada nie, ten powiada tak! No, pani baronowa, proszę, rączkę zbliż się tu, Leonie. Tak, ręka w rękę. Niech was Pan Bóg błogosławi. Teraz roześlę zaraz 10 telegrafów na wszystkie strony. A to na co? Abyś nie mógł już cofnąć swojego szczęścia. A w dzienniku palnę taki artykuł, że długo o nim mówić będą. A propos dziennika. Mam obietnicę, łaskawie pani, przyczynić się do wydawnictwa mego nowego dziennika. Emancypacja kobiet. O, dla Boga, kometa i emancypacja kobiet. Zginęliśmy jak rude myszy. Nie zapomniałam obietnicy. I proszę do siebie. Leonie... Leonie, kocham się. Więcej nic nie powiem. A teraz zamienił byka za indyka. Ale telegram nie ślub. Zobaczymy. Było to słuchowisko według komedii Aleksandra Fredry. Teraz wystąpili Maria Pakulnis, Justyna Kowalska, Dorota Bzdyla, Mateusz Rusin, Paweł Paprocki, Maciej Maciejewski, Jakub Kordas. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun.